Bueno, pues como vos comentaba antes, pues faise en Santa Coló, en Badalona, no centro Monte Galán, faise o segundo festival solidario, actuacións musicais, recollir para recogida de alimentos benéfico de la ciudad de Badalona. As entidades, pois unha delas é Agarimos de Badalona, quen pois está ao fronte desto xunto co Ayuntamento de Badalona. E entonces actuarán neste acto por a mañán, que de 10 a 2 da tarde, a Asociación Cultural Agarimos de Badalona e a Casa de Huelva tamén de Badalona, Grallés de Santa Coloma tamén, e a CRAC da ciudad de Badalona, Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, Extremo Puro e Bordón de Raquel Alegría do Centro Aragonés de Badalona. Despois pola tarde seguiremos pois tamén aí a partir das 5 hasta as 8 da tarde, Asociación Cultural Casa Galega de l'Hospitalet Flamenco Vivo e Ateneu de Llefià e el Tacón del Duende. É o Centro Extremeño de Zurbarán, Casa de Córdoba, e cerrará o acto a Asociación Cultural Agarimos de Badalona. Así que xa sabedes, se pasades por ali, por Monte Galán, pois atoparedes todo isto, e de paso, pois comprar alimentos pois para este acto solidario, que é ora caro a Nadal, case cada ano pois se recollen alimentos, e esperemos superar a cantidade do ano pasado. Así que seguimos con música. Vamos a ir con David Salvado, do seu CD Lobos, e a cantiga titula así: A Vida. Preciosa, donde me levas, eu xa non teño vontade. emboscado miro dentro, un bopeito diré odio. Bueno, pues con esta música así deste xeito, que música de escritores, pois vamos a recibir o noso siguiente contertulio, que é tamén compañeiro nas ondas de Radio Nerea e en Radio Roncudo. E vamos desde as boas tardes a Óscar Souto Rodríguez. Moi boas tardes, Óscar. Hola, boas, Armando, boas. Que tal aí por esa costa da morte? Bueno, perfecto, perfecto. Hoxe moito máis, porque hoxe encontro mos pés do Monte Branco. Ah, mira. Cerquiña da casa onde naceu Eduardo Pondal. Ah, ostras. Sí, señor. Por eso fixo esa música tan bonita para o himno galego. Sí, sí. Ademais, pois hoxe estou a pé da area. Estou a pé da area paseando pola vila de Ribeira. Ostras. Respirando esos airiños que veñen do mar. Sí, sí. Fixen como Xosé Manuel Barros, a pasei hoxe pola Rodela, por estes restos que deixa o mar, sí. Nas mareas vivas. Exactamente. Nunca estuve vendo a ver que encontraba. Pouca cousa encontrei, pero bueno, alguna cousa sí. Bueno, pero sempre se atopa algo, verdad? Sí, sempre é unha curiosidade que aparece. Hoxe simplemente me encontrei unha NASA destas plásticas que están prohibidas na Unión Europea, que nos veñen da lá, de Irlanda, dos países do norte, e chegan a nosas costas, pois, polas corrientes, claro. Exactamente. Bueno, ti xa contas con varias obras literarias. Sí, en realidad conto con moitas, porque xa levo máis de 20 registradas. Sí. pero como xa che comentei, sí, non decidí non publicar ninguna en papel. Sí, sí. Colaborei en algúns libros colectivos con algúns poemas, pero moi poucos, 10 páginas en cada libro. Sí, sí. A pouco máis, porque consigo que che comentaba que considero que a poesía en Galicia pois encontra en hora, bueno, encontrase como leva xa moito tempo, secuestrada por os intereses, pola política, polos intereses. Exactamente. De xente que exerce de poeta sin selo, ni moito menos. Sí, sí. Entonces, pois como vexo que os meus compañeros teñen os mesmos problemas, sí, pois quero ocuparme un pouquiño deso antes de publicar nada. Esa. Ese non que se publique o día de mañá, que o publique outro. Esa, nunca... Que dá moito chollo. Exactamente. Chollo. Pero bueno, mira, o que viña detrás de querer publicalo, xa ten o chollo feito. Por eso. Se non tiren os papeles na lareira e os queiman, pois pues, ala andan pola casa. No, bueno, nunca... supoño que non, porque no ano 2006 tes un libro de poemas en galego, Lembranzas. Sí, non está publicado. Bueno, que este non está publicado. No, está, xa ves, está publicado digitalmente. Sí. É o que te comentaba, a sorte que temos que hai unha asociación aquí, que é a Asociación de Escritores en Lingua Galega, a cual pertenzco, somos moitos asociados. Centros de asociados, centros de escritores. Bueno, temos a gran sorte de contar con esta asociación, porque o que está facendo é recoller esses traballos. Fotografías, entrevistas, recollelos digitalmente en arquivos seguros, sí, para que o día de mañán, sí, pois os netos e bisnetos pois podan ver o que existiu aquí, non? Que de outra maneira, pois igual se perdía gran parte de todo ese material, claro. Despois tamén tes outro que é un libro pois de recopilatorio de poesía galega tamén do ano 2006. Sí, sí, pero hai casi prácticamente hai editado un poema, o sea, editado digitalmente, habrá pois aproximadamente un cada ano, pero despois registrados teño moito máis traballos. Pero bueno, no que máis me gustou colaborar pois son esses traballos colectivos cos demais compañeiros, como por exemplo ese con Juan Carlos García Olluelos, Se lo dije a la noche, sí, que foi traducido a 57 linguas de toda a península, sí, entre elas o catalán, o sefardí, alá, sí, en Israel, presentou su libro alá en Tel Aviv. Bueno, como representación do galego, pois para mí foi un dos traballos que máis me, non, bueno, no que máis me gustou participar. Sí, os poemas non eran meus, pero a veces non ten importancia. Eso importante é a labor en sí. E a labor de reconocer que o importante non é pelearse polos idiomas. Eso é o máis absurdo do mundo. O importante é que na península temos 57 linguas que ainda están vivas, de momento. Jolín. Claro, eso é o importante. Bueno, pois eu desde a Costa da Morte, desde esta soidade, porque como dicía Eduardo, en Agreste Soidade, dicía Eduardo. Exactamente. Bueno, pois eu aquí encontro-me tamén. En Agreste Soidade, pois facendo o que podo desde Radio Roncudo Corme, que estamos no mismísimo Roncudo, sí, nesse famoso acantilado, exactamente, onde eu percebe de Corme, e despois, dende Radio Neria Corcubión, que está pois no sur da costa, xa está na zona de Soneira, xa está alá por la zona de Fisterra, C, etcétera. Entón, pois desde aí, pois falo ya aos meus veciños polas ondas, para que coñezan o mundo da literatura, que non lle están enseñando, non lle están mostrando, non, claro, sale no periódico, non sale ninguna parte. Entón, pois así escoitan a viva voz, en o noso xeito, escoitan aos compañeros, aos poetas. Claro. Digo, pois aquí hai escritores. Hombre, non sabíamos que había escritores. Claro. Sí, que moitos os pensarán. No, claro, porque os escritores, pois, a veces son os poetas de verdade, a veces é carniceiro ou panadeiro. Tampouco ten por que ser filólogo ou arquitecto. Pois o que nace con ese don de escribir, pois pode ser calquera cousa. Exactamente. Ese é o que ocurre. Por exemplo, un dos compañeiros que me acompañou, que ti xa o coñeceches, en Radio Roncudo. Sí. Manuel de Cormi. Manuel de Cormi ahora non está, por desgraza, na radio, por enfermedad. Decidiu non seguir, pois, bueno, evidentemente, se non pode seguir, pois non pode seguir. Exactamente. Por exemplo, Manuel de Cormi, ten o don da escrita, sí, por xénete, por xenética, por lo que sexa. Manuel de Cormi, pois, tiña unha enfermedad que era esquizofrénico paranoide, sí, medicado. Sí. Pero un cambio, escribe exactamente como escribía Eduardo Pondal, hasta además se parece a él. Ostras. No, na fisonomía. Sí. Pues a xenética, pues, quedou por aquí. Supoño que, bueno, Eduardo, fillos non tuvo, pero se cada algún por aí deses que non tan reconocidos, pues igual quedou algún. Igual. Claro. Porque tamén tes outro do ano 2006, sentir libro de poesía en castelán. Sí, sí, en os meus inicios alguna cousinha hai en castelán tamén. De vez en cando salme alguna cousa en castelán. Claro. Incluso tamén en portugués. Depende do momento, non? Bueno, sí, non é fácil, porque, por exemplo, eu son galego pensante ahora mismo é galego falante. Sí, sí, sí. Comprendes? Claro. Entón, pues, me resulta moito máis sencillo, pues, escribir en galego. Claro. Pero a veces se sale en castelán, porque o castelán tamén é para mí unha segunda lingua, porque eu, por exemplo, criei-me na Coruña, sí, na Coruña fala-se moito castelán. Sí, sí, desde logo. No, por as circunstancias, claro, por as circunstancias. Non se fala, a xente non fala en galego, pois, porque non tuvo a oportunidade de aprender a falar correctamente, entón, quizá lle resulte máis atractivo falar o castellano, polo que sea. Exactamente. Comprende, non é por outro motivo. Sí, sí. Pero a veces, de vez en cando, me sale algún poema en castelán. Muy bien. Porque tamén tes outro que dice máis alá de min. Máis alá de min, sí, máis alá de min. Ese tuve unha suerte de participar nunha obra cunha pintora uruguaya que fai arte abstracto, pinta cuadros abstractos. Entón, acoplei cada un dos poemas, acoplei-no a cada un dos seus cuadros, e fixemos unha exposición que se chama un Nemocine, que é a Nemocine, a nai das musas, sí, na Grecia antigua. Sí. Bueno, pues fui o inicio como Óscar de Souto como escritor, porque eu son Óscar Souto Rodríguez. Sí. Non? Pero resulta que xa hai un Óscar Souto Rodríguez que non é de aquí, sí, que é da lá da Argentina, que é moi famoso. Sí, Entonces, claro, eu non, artísticamente non podo dicir que son Óscar Souto Rodríguez. Claro. Porque entón pode haber unha denuncia. Hombre, claro. Entón, pois chámome Óscar de Souto. Óscar de Souto, porque entendín que o describí mi viña da raíz dese apelido meu paterno. Porque meu tatarabuelo, ademais de escribir, pois era juez de paz, un dos que conseguiu traer o concello, o ayuntamiento de Cabana, de Bergantiños, que estaba noutra zona, conseguiu traer o Paneaño. Foi unha pelexa que houve aí, non? Moi complicada. Bueno. Sí, moi complicada. A pena que me dou é que os descendentes, pois, non valoraron eses escritos se tirou todo, non quedou nada. E despois tens outro que tamén se titula no ano 2008, En ausencia. Sí. E outro que se titula tamén Bitácora poética. Todos en galego, todos, sí, tamén sin editar, están editados no vento. E eu pregunto-che, por que comenzaches a escribir? Pois non comecei a escribir, Armando. Eu pensei que sí. O que sucedeu foi que creo que xa te comentara. Hai uns anos, hai un par de anos, nun recital en Arteixo, nun dos moitos nos que asistín ou organizei. Sí. Naquela ocasión, pois, eu era o que presentaba o acto. Por primeira vez, miña nai, porque lle daba moito medo todas esas cousas, por primeira vez, pois, asistiu ao recital para ver que era eso dun recital. Non sabía o que era. Dou unha sorpresa de que chegou ali e dixen, ostras, miña nai. Entón, pois, dediquei un poema a ela, pero as miñas compañeras escritoras, que todas son de máis edad que a mí, porque eu teño 35 anos, todas elas pues, son de 40, 50, 60 anos, acorralaron, presionaron para que cantase, porque dixen, a ver, recorda, pensa, cando empezou a escribir Óscar, porque a veces aún a memoria falla. Claro. Eu non podía, non podía recordar. A miña nai díxome que se, desde que collí un boli, eu vin con 4 anos e vin unha cousa que non era da escola. Amigo. Que era unha especie de rejeiza ou algo parecido. Reñingue, porque claro, se non eran os deberes, reñingue. Agora, pues, agora pesoume, agora pésame, a vez de reñido. Bueno, pois pues, que non che pese, porque xa nos están tocando música de fondo, porque bueno, veñen as noticias, e noutro momentiño falamos contigo. Pois moi ben, Armando, saludos a Cataluña. Un aperto moi forte. Igualmente, compañero. Bueno, amigas e amigos, o xoves que ven máis, si este non se leu ben, o próximo xoves se leirá mellor. Así que, señoras e señores, o domingo de 3 a 5 tamén. Así que, biquiños... Y adiós.